Dołącz do nas. Wejdź na www.zhr.pl i dowiedz się więcej. ZHR. Wartości, które kształtują pokolenia. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 sierpnia. Minęła właśnie 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Dzień Niepodległości Ukrainy świętowany w Polsce. Były koncerty, marsze i spotkania. Głosowanie w wyborach na prezydenta Zabrza zakończone. Trwa liczenie głosów. Białe delfiny z Mielna podsumowują lato nad morzem. Alkohol wciąż największym zagrożeniem. Koncerty, marsze, nabożeństwa i spotkania. W wielu polskich miastach odbyły się uroczystości z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. Największe w Warszawie pod hasłem Jesteśmy Razem. Na scenie wystąpili m.in. polsko-ukraiński zespół Dagadana oraz zwyciężczyni Eurowizji Jamala. Na Placu Zamkowym ramię w ramię świętowali Ukraińcy mieszkający w Polsce. Jest to dla mnie ważne, bo mogę poczuć się trochę jak w domu. I Polacy. Żeby być razem, żeby wspierać. Za to wsparcie podziękował Polakom ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Bez Was, drodzy Polacy, może by nie było już tej Ukrainy. Podczas wydarzenia wręczone zostały nagrody dla Polaków wspierających Ukrainę. Wśród laureatów reżyserka Agnieszka Holland, która przestrzegała. Putin i jego ludzie robią wszystko, żeby nas poróżnić. Nie możemy temu ulec. Na Placu Zamkowym minutą ciszy uczczono wszystkich, którzy zginęli, walcząc o niepodległość Ukrainy. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Zabrze wybrało prezydenta. O 21:00 zakończyło się głosowanie w drugiej turze. Przebiegło bez zakłóceń. O urząd ubiegali się Ewa Weber i Kamil Żbikowski. Uprawnionych do głosowania było prawie 117 tysięcy mieszkańców. Wyniki zostaną opublikowane po zliczeniu głosów ze wszystkich 89 komisji. Wybory ogłoszono po odwołaniu prezydent Agnieszki Rupniewskiej w majowym referendum. Nie udało się jednak odwołać Rady Miasta ze względu na zbyt niską frekwencję. Ratownicy wodni w Mielnie zakończyli i podsumowali tegoroczny sezon. Turyści i mieszkańcy zostali tradycyjnie zaproszeni na spotkanie z białymi delfinami. Plaż na terenie gminy strzegło 80 ratowników. Interweniowali ponad 40 razy, ratując ludzkie życie. Nie było utonięć, a największym problemem nad wodą wciąż pozostaje alkohol. To był dobry sezon z trudną pogodą w lipcu, mówi ratownik Piotr Bazelak. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Podczas godzin naszej pracy nikt nam nie utonął. Mimo tego, że podczas sezonu mieliśmy już około 40 akcji ratowniczych, udało się nam nikogo nie stracić podczas naszej pracy. Z roku na rok na pewno jest większa świadomość ludzka, jeżeli chodzi o postrzeganie naszej pracy i zagrożenia, jakie wynikają, ale tradycyjnie alkohol jest bardzo dużym problemem. Bardzo dużym problemem również jest przecenianie swoich możliwości podczas trudnych warunków. Tegoroczny sezon nad wodą jest najbezpieczniejszy od kilku lat. Od 1 kwietnia w Polsce utonęło 166 osób. Dla przykładu w 2022 roku aż 263. W Polsce sezon się kończy, ale urlop poza sezonem, na przykład za granicą, też może być atrakcyjny i w dodatku tańszy. Wrzesień i październik to idealny czas na przedłużenie wakacji, mówi Jarosław Grabczak z biura podróży Sky.pl. Obserwujemy ponad 20% wzrost liczby rezerwacji na miesiące wrzesień czy październik. To nie jest już sezonowa moda, ale widoczne trwałe przesunięcie w myśleniu o podróżowaniu naszych rodaków. Chodzi o oszczędność. Kiedy znika szczytowy popyt, ceny lotów oraz hoteli spadają. Można zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt procent. Chodzi także o komfort. Nie ma już tłumów, a temperatury w popularnych kurortach wciąż sprzyjają wypoczynkowi. Na przykład w Hiszpanii czy Grecji we wrześniu i październiku nadal mamy 25 stopni i gwarantowane słońce, a woda zdąży się przez cały sezon nagrzać i cieszyć urlopowiczów. Hitem jesieni według nas są Włochy. Na południu kraju, w Rimini czy Kalabrii, można zarezerwować tygodniowy pakiet lotu z hotelem już w cenie od 900 zł za osobę. Oferty w Grecji i Hiszpanii to około 1300 zł od osoby. To pakiety ze śniadaniem. W podobnej cenie można znaleźć oferty all inclusive w Turcji. A tymczasem w Holandii odnotowano wyjątkowo wczesny pierwszy przymrozek przy gruncie. W Eindhoven i Volkel temperatura spadła o prawie pół stopnia poniżej zera. To wyjątkowo wcześnie, ponieważ średnio pierwsze takie wartości notuje się dopiero pod koniec września. Meteorolodzy podkreślają, że ujemne temperatury przy gruncie o tej porze roku są bardzo rzadkie. Choć noc była wyjątkowo chłodna, prognozy zapowiadają powrót letniej pogody. W najbliższych dniach temperatury w Holandii mogą sięgnąć 28 stopni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. U nas jutro sporo słońca, więcej chmur będzie na północy i wschodzie. I tam miejscami słabe opady deszczu, a na Warmii i Mazurach możliwe także burze. Będzie od 16 stopni w Suwałkach i na Podhalu do 21 na południu kraju. Wysoko w górach, bardzo silny wiatr. Autopromocja. Nazywam się Piotr Pogorzelski i jestem autorem podcastu Po prostu Wschód. W najnowszym odcinku porozmawiamy o Czechach i Słowacji. Zastanowimy się, dlaczego Praga i Bratysława zupełnie inaczej patrzą na Moskwę i rosyjską agresję na Ukrainę. Pretekstem do tego jest 57. rocznica inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Zapraszam na kanał YouTube Polskiego Radia, stronę polskieradio.pl, a także największe platformy podcastowe. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski. Raz jeszcze się Państwu kłaniam. Katarzyna First-Wojtkowska realizuje program, a Darek Pieruk jest jego wydawcą, więc witamy Państwa ponownie. No i Stanisław Sojka. Wschodu zaczynał jaśnieć. Witał mnie nowy brzaski światła wielkiego miasta. Jechałem sam, chociaż nie. Moje myśli były moim pasażerem. Myślałem, co prawda, to prawda, a to fałsz, to fałsz. Nie mam drugiej takiej ziemi. Ziemi na świecie. Oh, Ja jestem bardzo wdzięczny Stanisławowi Sojce za tę piosenkę. No może to jest jedna z najszczególniejszych jego piosenek dla mnie w moim sercu, ponieważ on tak potrafił mówić o patriotyzmie. To jest tak wytarte słowo i tak sponiewierane okropnie, prawda? A on to potrafił tak właśnie zrobić. Potrafi tak właśnie zrobić, tak bardzo łącząco, tak bardzo pięknie, tak bardzo czule. Stanisław Sojka. A rozmawiamy dzisiaj o wdzięczności i dla niego, i dla innych różnych wielkich artystów, którzy no minęli, ale jednak nie minęli. Zapraszam Państwa. Linia nocna. I sprawiają, że się nie mijamy. No gdyby ktoś chciał zadzwonić, no to 2273, bardzo proszę, a napisać dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i pan Piotr, dobry wieczór, witam pana najserdeczniej. Pan się tak długo czekał. Jestem wdzięczny za cierpliwość pańską. Panie redaktorze, to jest nieistotne. I tak długo czekałem. Przede wszystkim dodzwoniłem się do bardzo ważnej muzyki, do pana. Dziękuję bardzo. Chciałbym bardzo pana serdecznie powitać, ale powitać także naszych Marków i tych kapitalnych moje koleżanki i kolegów, którzy wierni Trójce i wracają do Trójki i was słuchają. Dziękuję, też ich pozdrawiam. Dlaczego ośmieliłem się zadzwonić do państwa? Dlatego, że ja jestem człowiekiem, który jest jakby kwintesencją tytułu audycji. Moje zawodowe życie, a mam 70 lat, było cały czas związane z organizacją zdarzeń artystycznych. Czyli moja wdzięczność to jest nic innego, co mogę tylko powtarzać, a szczególnie w tych tragicznych chwilach, jakie nastąpiły po odejściu mojego kolegi wybitnego Staszka Stasinka Sojki. Cóż ja mogę powiedzieć? Śpiewał jak anioł, śpiewał zawsze wszystko. Czy to było bluesowe, czy to było rockowe, czy to było bardziej poetyckie, ale zawsze tylko i wyłącznie po swojemu. Jak on to robi? Może dlatego tak pięknie śpiewał, miał taką intonację, bo był tak naprawdę z wykształcenia skrzypkiem. A skrzypkowie mają dar do śpiewu, do głosu. Ale miał swoją osobowość i to, co mi imponowało, to zawsze ta uwaga tekstu, ta jego świadomość interpretacji. Dlaczego jest mi tak ciężko? Dlatego, że kiedy miałem zaszczyt wielokrotnie z nim współpracować, nie tylko jako organizator, ale także go nagłaśniałem. A akustyk to jest jakby spowiednik artysty. Tam nie było żadnego udawania. Tam nie było żadnego dźwięku obok. Tam było wszystko to, co najważniejsze. Cóż, Staszka nie ma. Mam nadzieję, że będzie po prostu gdzieś tam, gdzie jest. Dyrygował nami i dbał, podobnie jak państwo, program trzeci, żeby to, co było tak ważne dla tak wielu pokoleń. Mój przyjaciel, z którym się dzieliłem tą smutną wiadomością, powiedział mi tak: słuchaj Piotr, no niestety, nasz świat się kruszy. Ja nie wiem, ja myślę, nie chcę w to wierzyć, ja myślę, że dzięki chociażby państwa działalności, że ten świat jednak tej wartościowy, pełen melodii, harmonii, dobroci, przekazu, mądrości, nie krzyku. Przecież jak piękna jest płyta w hołdzie mistrzowi Staszka Sojki, poświęconej wybitnemu panu Czesławowi Niemenowi. Wspaniała no jest. No po prostu piękna płyta. To prawda. Ja dzięki Staszkowi zrozumiałem przekaz, teksty Czesława Niemena, bo to są jego teksty. To była wielka postać. I ja myślę, że tych osób, które czynią pięknie, jest znacznie więcej. Szkoda, oczywiście zawsze tak, taka strata, odejście, tak nagle, prawda? Staszka bardzo boli. Ale podobno trzeba żyć dalej. I obyśmy my mieli jeszcze na tyle siły, żeby się nawzajem informować i przekazywać sobie te najpiękniejsze wartościowe rzeczy. Mhm. Wtedy ta cała polityka, te koszmary, te kłótnie, te nieprawdy, to wszystko nie ma znaczenia. Ja jestem optymistą i myślę, że nasze chciałby, żebyśmy się po prostu skupiali na pięknie. Mhm, tak, bo są na tym świecie rzeczy, których nie można kupić. Nie można kupić, tak jest. Mhm. I trzeba żyć po to, aby dawać, dawać. I bardzo dziękuję panu, panie redaktorze, za to, że pana rozmowy ze słuchaczami, także dziękuję pięknie swoim przedmówcom, mhm. że tak pięknie się włączają i że nawzajem sobie coś dajemy, co krok po kroczku powoduje, że jesteśmy razem i jesteśmy chyba o coś bardziej wartościowi, lepsi, wrażliwi. Bardzo panu dziękuję. Bardzo panu dziękuję. Panie Piotrze, pozdrawiam z ręką na sercu, z wielką wdzięcznością. Zaraz zapowiem kolejną piosenkę, ale ja nie wiem, czy państwu o tym powiedziałem kiedyś. Może mówiłem, może nie, ale jeszcze, no gdyby, trudno, jeszcze powtórzę. Bo jest takie wielkie moje przeżycie. Mam takie wielkie przeżycie, chciałbym się z tym podzielić. Ono też odnosi się do tego, co pan powiedział, odnosi się do postaci Stanisława Sojki, do jego piosenek. Chodzi o pokazywanie tych wielkich, pięknych rzeczy. Że on miał taką odwagę. Taki wdzięk też. Taki talent. Żeby pokazywać te rzeczy, używając wielkich słów czasami, które no, zupełnie nie brzmią fałszywie, brzmią prawdziwie, są z serca. Docierają, łączą. I ta rzecz, o której chcę powiedzieć, to jest taka wystawa, którą widzieliśmy z Aneczką moją w Londynie. W Tate Britain. Mówiłem o tym? Może nie. Jest takie muzeum ważne bardzo dla Brytyjczyków, które pokazuje historię brytyjskiej sztuki, arcydzieła brytyjskiej sztuki. Tam jest sala z Turnerem, kilka sal z Turnerem. Wielkie, wspaniałe obrazy. I są też takie miejsca pomiędzy. Takie miejsca jakby mniej ważne. No takie miejsca, że tam można usiąść na ławeczce. No takie coś. Takie foyer. Jedno z tych miejsc. Siedzimy na ławeczce, jesteśmy zmęczeni. Ale potem trochę już odpoczęliśmy, zaczynamy się rozglądać i z tyłu, za nami, jest ściana. A na tej ścianie takie, no to wygląda niepozornie. Jest niby duże, ale to są takie czarno-białe reprodukcje. Reprodukcje zdjęć, takie faksymilowe odbitki zdjęć nagrobków. I zaczynam to czytać. I tam jest napisane, to jest sprzed 100 lat albo jeszcze wcześniej. Język jest też szczególny. I zaczynam to czytać. I tam jest napisane na przykład, tutaj spoczywa imię i nazwisko, był policjantem i ten policjant uratował kogoś w jakiejś sytuacji. Tu strażak ratował kogoś z pożaru. Tu jakiś przechodzień. Przechodził przez most na Tamizie i zobaczył kobietę, która samobójczynie, skoczył za nią, uratował ją, sam zginął. Jakaś kobieta, która wyciągnęła spod pętącego dyliżansu dziecko, sama zginęła. To niezwykłe. To jeden przy drugim, taki tekst i takie zdjęcie. Ale to ciekawe w tym jest to, że one są jakby... Po pierwsze, jesteśmy od nich odwróceni. To jest celowy zabieg artystki. Żeby ich nie widzieć jakby. Dopiero musimy się rozglądnąć. Dopiero musimy włożyć w to wysiłek, uwagę. A po drugie, no to są takie niepozorne rzeczy. To nie są te wspaniałe obrazy, które są w sąsiednich salach. My tak siedzimy na tej ławeczce, a propos też Stanisława Sojki, ławeczce. No i patrzymy na to, ale musimy się odwrócić, musimy się skupić, musimy dać temu uwagę. No właśnie, i to jest coś takiego, co bardzo do niego pasuje. To znaczy on nadawał wagę takim rzeczom, które są tak bardzo ważne, które tak nas bardzo łączą, trafiają głęboko do serca, a które są tak bardzo jakoś no, niewidoczne, no bo jak włączymy telewizję, albo wejdziemy w internet, no to mój Boże, co tam widzimy? No raczej takie rzeczy, no zupełnie z innej bajki, z jakiejś takiej smutnej, strasznej, nieprzyjemnej, ponurej. Prawda? I to jest coś takiego. Na to zwracam uwagę, używając tych wielkich słów, tych pięknych, prostych słów, albo czasami tekstów, odnosząc się do tekstów wielkich, wielkich poetów, by też pokazywał. To trochę tak jakby, no nie wiem, jakbyś klejnot, który on oprawiał swoją sztuką, swoją muzyką, swoim głosem. No ja jestem za to bardzo wdzięczny, ojcze, bardzo. No to rozmawiajmy o wdzięczności. O Stanisławie Sojce, o innych artystach, może jeszcze o kimś, o czymś. Wdzięczność. Myślę, że to jest klucz do tego świata. 2 2 7 3 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No to jeszcze raz. Stanisław Sojka, jedna z moich ukochanych piosenek. Rozmawiamy o wdzięczności, to chyba jest takie słowo klucz, tak myślę. Ja wiem, że trudno jest teraz coś powiedzieć po tym, co powiedział pan Piotr. Właściwie teraz powinniśmy puszczać muzykę do północy, ale może jednak ktoś spróbuje. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i 2 2 7 3. To może teraz robimy tak. To są, tutaj są, no, są piosenki Stanisława Sojki, oczywiście, muszą być. Ale też wybrałem piosenki innych artystów, takich moich ukochanych. I pomyślałem o czymś takim, bo to też dostaję od państwa maile, dziękuję bardzo za nie. Pan Zbyszek, pan Krzysztof, Mariusz piszą o smutku. No tak, jasne. To prawda, oczywiście. Ale minęło, ale było. Ktoś powiedział, ja się tego trzymam. Mądry człowiek, zapamiętałem te słowa. No a nawet może jeszcze inaczej w tym przypadku minęło, ale jest jednak. Jest. Zostało. Pozostaje. No to wrócimy do tej rozmowy, myślę. A ja jeszcze właśnie wybrałem innych artystów. I pomyślałem o tym tak, jaka szkoda, że oni więcej nie zrobili tego, co zrobili. Raz, jeden raz na płyć, raz. To jest coś wielkiego, coś wspaniałego. Mam na myśli Boba Dylana i Johnny'ego Cash'a. Jest taka cudowna płyta Dylana Nashville Skyline i tam jest jedna piosenka pierwsza, którą śpiewali razem. Boże, dlaczego tylko ta jedna? No ale jest ta jedna. I potem jeszcze jest coś, ale to może potem, to będzie tak do pary. Najpierw posłuchajmy tej wspaniałej piosenki. If you're traveling to the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. For she once was a true love of mine. See for me that her hair's hanging down. It curls and falls all down her breast. See for me that her hair's hanging down. That's the way I remember her best. If you go when the snowflakes fall, when the rivers freeze and summer ends, please see for me if she's wearing a coat so warm to keep her from the howling. If you're traveling in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, please say hello to one who lives there. For she was once a true love of mine. In the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. For she once was a true love. Niesamowite. Cudownie niedoskonałe, prawda? Wspaniałe. No, moi bogowie, no może pół bogowie, ale we dwójkę no to wychodzi całe. Niesamowite. No nie grali na skrzypcach na pewno, prawda? Słychać było. No ale jakie piękne. No właśnie, szkoda, że ta jedna piosenka, tak też myślimy o różnych rzeczach. A szkoda, że tylko tyle, szkoda, że tylko tyle. Ale jest, ale było. No ale też jeszcze nie tylko tyle, bo oni jeszcze próbowali nagrać tę płytę. Jest kilka takich nagrań, gdzie oni są razem i próbują. I to jest jeszcze bardziej cudownie niedoskonałe. To posłuchajmy jednej z tych piosenek. Z wdzięcznością, to jest temat naszej rozmowy dzisiaj. Thank you. wanted man in Indiana, wanted man in Ohio, wanted man in Texarkana, wanted man in Mexico, wanted man in Sacramento, wanted man in Old Cheyenne. Wherever you may look tonight, you may see this wanted man. Wanted man by Lucy Watson, wanted man by Jeannie Brown, wanted man by Nellie Johnson, wanted man in this next town. But I've had all that I wanted of a lot of things I've had, and a lot more than I needed of some things that turned out bad. Wanted man in Sacramento, wanted man in Tennessee, wanted man in Oklahoma, wanted man in Muskogee, history, wanted man in Indiana, wanted man in Old Cheyenne. Wherever you might look tonight, you may see this wanted man. Well, I went to sleep in Shreveport and woke up in Abilene, wondering why the hell I'm wanted at some place halfway between. So I went on to El Paso, stopped to get myself a map, went the wrong way into Juarez with Juanita on my lap. Wanted man in Indiana, wanted man in Mexico, wanted man in Milwaukee, wanted man in Buffalo, wanted man in Minneapolis, wanted man in Old Cheyenne, wanted man where you might look tonight, you may see this wanted man. Wanted man, Buffalo Cody, wanted man in Jackson, wherever in Gate City, Bristol, Kingsport, Hibbing, Dice. Niewiarygodne. Jeszcze bardziej ekscentryczne niż tamto, prawda? No właśnie, co to znaczy dobra muzyka? Duke Ellington powiedział kiedyś, dobra muzyka to jest taka muzyka, która dobrze brzmi. to źle brzmi, no ale to jest dobra muzyka, to jest wspaniałe. No właśnie chyba ta autentyczność tutaj jest niewiarygodna, no jest wielką wartością, ja z wdzięcznością o tym mówię. No nie nagrali tej płyty, no ale jest coś takiego właśnie. To może teraz, jak państwo może jeszcze pozbierają swoje opowieści, jeszcze może zechcą zadzwonić, napisać, to ja bardzo proszę i czekam. Mam piękny mail o Stanisławie Sojce, jeszcze zaraz się nim podzielę. Ale teraz może, żeby tak skontrastować. Wdzięczność za coś, co jest no, po prostu doskonałe, co jest wcieloną doskonałością w ten głos, który zaraz usłyszycie. Rozmawiałem z tą wielką artystką, i ośmieliłem się powiedzieć i sprawiłem jej tym, no to chyba trochę taka była, no nie wiedziała jak się zachować, ale ja naprawdę tak uważam. Bo pomyślałem o tej sondzie kosmicznej Voyager, właściwie są dwie, które lecą gdzieś tam, już chyba są poza Układem Słonecznym. Może jacyś kosmici je tam zatrzymają i odsłuchają te płyty. Tam są takie płyty, dwie z dorobkiem ludzkości. Tam jest także muzyka. No i tam są różne rzeczy. Muzyka różnych epok, różnych krajów. No tam jest z tego naszego kręgu, no to tam jest no, Johnny B. Goode na przykład, Chucka Berry'ego, jest Blind Willie McTell, wielki, jest Bach, jest Mozart, Beethoven. Ale dlaczego tam nie ma tej piosenki? Ja właśnie tak powiedziałem, wie pani co? Ja uważam, że ta piosenka, jest jakieś ogromne nieporozumienie, że nie ma tam tej piosenki na tym dysku, na tych złotych dyskach i powinna ona lecieć w kosmos, bo ona nas unosi w kosmos. To jest coś wielkiego i wspaniałego. Inna wielka artystka, która dociera do serca, tyle że no to jest w przeciwieństwie do tamtej ekscentryczności, to jest po prostu wcielona doskonałość. I to jest, no posłuchajcie zresztą. Jedną tęsknotą za tobą. Prawda? No to wspaniałe, idealne, piękne, ale zero sztywności, autentyczność, serce. No właśnie chyba o to chodzi. To nas łączy. Tego szukamy w muzyce. To trafia. Pan Marcin, dobry wieczór. Dobry wieczór. No, cieszę się bardzo. Dobry wieczór. No to proszę, No właśnie, panie Dariuszu, bo właśnie chciałem powiedzieć, że właśnie to pan teraz przed wejściem na antenę ze mną powiedział, że muzyka to łączy. To jest właśnie prawdziwe i proste po prostu. No właśnie. Takie banalnie proste po prostu. No i też chciałem powiedzieć właśnie, że ogólnie słucham od początku. I generalnie jestem wdzięczny za to, że po prostu, że pan Stanisław Szojka był z nami bardzo długo, ale to też zasługa jego głosu, ale też jestem wdzięczny, bo byłem ostatnio we Wrocławiu, bo byłem teraz 2 tygodnie nad morzem i jak wróciłem, to bardzo też tak słuchałem, ale nie dzwoniłem, żeby sobie dać odpocząć po prostu. Takiej rutyny telefonicznej, że tak powiem. I po prostu jestem wdzięczny, że mogłem odpocząć i pojechałem i jak wróciłem, to zaraz rodzice mnie zawieźli po prostu, bo już po prostu czasu nie było i myślę sobie tak, no jak nie zdążę na Noc Europejską, Noc Literatury we Wrocławiu, no to trudno, tak? No świat się nie skończy na tym, nie? Ale powiedzmy, no udało się. Jestem tego z powodu bardzo wdzięczny rodzicom, że się udało. No i po prostu i spotkanie z aktorami, prawda? To że tak powiem, i interpretacja głosu, jeśli dany aktor czyta książkę, tak? Bo ja dużo audiobooków słucham. I już wiem po prostu, kto jak czyta. Generalnie to jest po prostu piękne. Dziękuję bardzo. Tak dobierają słowa, że po prostu, że można tej książki posłuchać. Czyli jak ma pan na przykład kryminał, po prostu to tak hardo, taki ciężki ten, a jak taki melodramat albo o miłości książkę, to jest inaczej. Panie Marcinie, dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Jestem wdzięczny za pańską obecność. A propos słów, no dobrze, to teraz jest taki piękny, mam taki piękny mail o Stanisławie Sojce. Eryk napisał. Ktoś powiedział o nim sługa słowa. Wielką literą to nim i słowa. Słowem, które celnie i ciepło oddaje jego niezwykłą energię, jest wdzięk. Coś bezcennego i rzadkiego, szczególnie u mężczyzny. W jego delikatności tkwiły niezwykłe siła i odwaga. Kloszard i wielki Tus, odważny i ten, co się boi, miał niezwykły słuch do poetów i ich tłumaczy. Starannie wybierał piękniejsze z tłumaczeń sonetów Szekspira. Na koncertach, zapowiadając utwory napisane do ich słów, mawiał, pozostańmy proszę w ogrodzie poetów. Mówisz o smutku, który dzięki niemu łatwiej, o ileż łatwiej oswajać. Umiał także zbliżyć się do tego, co niemal niewyrażalne. Co było, trzeba mówić w czasie przeszłym, czego nie ma, innym językiem. Wciąż mówi jedno i drugie. Dziękuję, Eryku. Stanisław Sojka, Życie to krótki sen, z koncertu w Trójce. Gdy myślę o moich latach, które odeszły i nie wrócą nigdy już, i o ludziach, którzy na drugą stronę przeszli, a nadal są tuż. I tak wiele się stało i nie stało się nic. Twarzy i zdarzeń, i to wszystko zaledwie szkic. Życie to krótki sen. kiedy patrzę na moje dzieci, które niebawem pójdą sobie w świat. Toż to całkiem niedawno było, kiedy ledwo chodził jeden z drugim z krzaków. Matki mojej siwizna, jak dobrze, że jeszcze tu jest. To krótki sen. Tej nuty sentymentalnej ja się nie wstydzę. Piękno jest piękne na wieki, ja to wiem. Ja to widzę. Póki wiosna przychodzi, odchodzi, przychodzi, odchodzi i wraca. To starczy mi. Póki każdy wysiłek, miłość się obraca. Sen na jawie mi się śni. Nasze myśli podniebne nie krzybują wśród chwil. Słowa już niepotrzebne, tylko gest, cisza i ty. Życie to krótki sen. Życie to krótki sen. Życie to piękny sen. No, jedna z jego najwspanialszych piosenek, prawda? Pan Adam, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. Witam, witam. No cóż, smutek, który ogarnął nasze serca, tak jak zazwyczaj, a tu w tym przypadku, jeśli chodzi o Stasia, miałem okazję, niewątpliwy zaszczyt, uczestniczyć kiedyś w takim wynikowym spotkaniu po jednym z jego koncertów przy kominku w przepięknym klimacie. Rozmowę wielogodzinną, którą będę pamiętał zapewne do końca swoich dni. W ogóle wdzięczność jest czymś tak pięknym i ludzkim, że no jesteśmy wdzięczni, ja jestem wdzięczny w ogóle wszystkim artystom, których już niestety z nami nie ma, ale na szczęście pozostawili po sobie piękną muzę. Niewątpliwie Stasiu Sojka jest jednym z nich, i to tych wielkich. To prawda. Jeśli pan pozwoli, panie profesorze, zadedykować mnie krótki tekst, który na tę okoliczność popełniłem. Aha, bardzo proszę, tak, to jasne. Nie cierpią już ci, którzy odeszli. Nie martwią się już oni. Na drugą stronę przeszli i nie muszą już życia gonić. Za wspomnień serce nam rani, dopełnia czarę goryczą i sprawia, że w myśli otchłani nasze myśli wciąż krzyczą i krzyczą. Nie martwmy się ci, co odeszli. Pozostał smutek i pustka. Z trudem przychodzi się godzić i od łez mokra jest chustka. Nie sposób żalu wyrazić i bólu z uśmiechem pogodzić. Lecz zawsze jest szansa na jutro. zwłaszcza, że słońce wciąż wschodzi. Dziękuję bardzo, panie Adamie. Ja też dziękuję za tę audycję. Dziękuję panu. Z wdzięcznością wielką. Pozdrawiam pana. Ja również. To może jeszcze jeden taki bardzo autentyczny, wspaniały artysta i jeszcze najbardziej ekscentryczna muzyka, chyba, którą dzisiaj usłyszymy. To jest Neil Young. No, zupełnie niepodległy duch i też ktoś taki, który trafia do serca i też taki, który się nie boi wielkich słów i w ogóle się nie boi mówić o sobie i o świecie. No z takiego właśnie poziomu. Nagrał taką zadziwiającą płytę. To się zaczyna może najpierw taki krótki kawałeczek, zresztą państwo posłuchają, a potem będzie piosenka, którą ja zapowiem. Hey mom, it's me again. It's still going in here. I can still do this. Listen, Jack and I have discovered a lot of the old songs that we've rediscovered all of the songs that I used to sing at at Grosvenor when we were together there, and the records that I used to play. We've discovered a lot of these. So I'm going to send some of these to you. If I listen long enough to you, I find a way to believe that it's all true. Still I look to find a reason to believe someone like you makes it hard to live without somebody else. Someone like you makes it easy to give, never thinking of myself. No i takie to jest. Niesamowite. Najpierw się do mamy zwrócił, a potem zaśpiewał piosenkę w takiej budce. Były takie budki do nagrywania głosu. No takie pocztówki dźwiękowe z tego wychodziły w latach 50. bodajże. I Jack White mu pomógł i to w jego budce właśnie Neil Young nagrał coś takiego. Coś tak pięknego, tak zadziwiającego, tak ekscentrycznego i tak autentycznego. No właśnie. Właśnie tego szukamy, myślę, prawda? To przemawia. To jest właśnie to. No jeszcze na koniec przygotowałem coś państwu. Przygotowałem muzykę klasyczną z pewnym takim przesłaniem, który sam kompozytor już wystosował. To jest taki utwór, kiedy on się daje do zrozumienia patronowi, mecenasowi swojemu, księciu Esterhazyjemu, że czas do domu, że muzycy by chcieli do domu i na wakacje. No i po kolei wygaszają się pulpity i po kolei wygaszają się kolejne instrumenty, aż zostają tylko skrzypce. Ta aluzja jest dlatego, że ja się też na wakacje wybieram. No i się, myślę, że będę za państwem tęsknić, ale jednak muszę odpocząć. I 21 września się pojawię z powrotem tutaj i już się na to spotkanie cieszę, ale naprawdę muszę odpocząć. A ten kompozytor, który wygasza te instrumenty, no to jest Haydn, a ta symfonia to jest symfonia pożegnalna.